Кавказские раздорожья. Вельмі часта, калі гаворка ідзе аб беларускай гісторыі, мы згадваем розныя войны, якія хвалямі пракочваліся па Беларусі. У сярэднявеччы мы самі былі суб'ектамі міжнароднай гісторыі і самі вялі войны. Пазней Беларусь перастала быць суб'ектам міжнародных падзеяў, але сітуацыя яшчэ больш пагоршылася. Праз нас сталі хадзіць на Расею, і расейцы сталі праз нас гнаць сваіх ворагаў. Палякі, шведы, французы, некалькі разоў немцы. Больш-менш мы сёння ведаем вынікі ўсіх тых трагедыяў, ведаем, колькі беларусаў палегла ў той ці іншай вайне, ведаем, колькі беларускіх гарадоў і замкаў было знішчана. Нашы гісторыкі пішуць пра заняпады гаспадаркі, пра дэнацыяналізацыю гарадоў і палінізацыю шляхты. Троху менш пішуць пра страты культурныя. У канцы 80-х гадоў пры Беларускім фондзе культуры была заснаваная камісія вяртання, і ейныя актывісты, такія як прафесар Адам Мальдзіс ці мастацтвазнаўца Майя Яніцкая, троху напісалі пра тое, што, калі, дзе і колькі было вывезена альбо скрадзена з Беларусі. Яшчэ раней пра гэта на эміграцыі напісаў Аўген Калубовіч у двухтамовай працы «Лёс помнікаў старога беларускага пісьменства». Ясна таксама, што большасць страчаных намі культурных каштоўнасцяў ніколі не будзе вернутая ў Беларусь, але мы можам хаця б вярнуць памяць аб іх і ўключыць іх у наш культурны кантэкст. Але ёсць яшчэ адзін аспект у войнах, якія прайшлі праз Беларусь, на які дагэтуль мала звярталі ўвагу і які дагэтуль яшчэ не ацэнены належным чынам. Гэта бежанства, альбо па-беларуску уцякацтва. У першую сусветную вайну яно называлася гэтак у Расеі і гэтак увайшло ў пазнейшую беларускую традыцыю. Чым было бежанство для Беларусі падчас першай сусветнай вайны? Думаю, няшмат слухачоў можа адказаць на гэтае пытанне. Пасля гэтай перадачы яны ўжо змогуць адказаць, бо будуць ведаць. У гісторыі адна падзея вынікае з другой, усё ўзаемазвязанае. І часам трэба ставіць умоўныя пытанні, каб зразумець сапраўдную вартасць той ці іншай падзеі. Беларускі гісторык з Польшчы Алег Латышонак якраз належыць да ліку такіх нешматлікіх людзей, хто такія пытанні ў гісторыі ставіць. Сёння мы з ім гутарым аб бежанстве, ягоных наступствах, а таксама і аб тым, як бы мог павярнуцца лёс Беларусі, калі бежанства 1914-15 гадоў не было. Весткі, якія будуць прыведзеныя ў перадачы, я без перабольшвання называю сенсацыйнымі. У 1915 годзе немцы зрабілі моцны наступ і захапілі большую частку тэрыторыі Беларусі. Але ў беларускай гісторыі мала ўвагі звяртаецца на гэтыя падзеі, на гэты перыяд і, натуральна, на вынікі гэтага наступу. Як там усё адбывалася? Летом 1915 года немцы пачалі наступ у Каралеўстве Польскім і у Літве і падышлі пад Коўню. Расейцы спрабавалі ўтрымаць лінію цвярдыня ў Коўня, а савец Берасце, але ім гэта не ўдалося. Мусілі перанесці стаўку галоўнакамандуючага з Баранавіч у Магілоў, і немцы наступалі надалей, нават зайшлі за Мінск, але тады ўжо расейцам з вялікімі намаганнямі ўдалося адбіць немцаў, і фронт стаў на некалькі гадоў на лініі больш-менш Дзвінск, сёння Даўгавпілс-Пінск. Яшчэ ў 1916 годзе расіяне падрыхтавалі вялікі наступ на немцаў, але галоўны камандзір войск заходняго фронта генерал Эверт практычна аказаўся сабатажыстам і да ніякага наступу расійскага не дайшло. Якія вынікі гэтага наступу былі для Беларусі? Вядома, мы гаворым пра бежанства, сённяшняя тэма нашае бежанства. Як яно пачалося, як адбывалася? Адступаючы, расійскія войскі пацягнулі за сабой мірнае насельніцтва. Расейцы практычна Примянили ведомую свою тактику спаленной земли. Не покинуть немцам ни людей, ни добытку, ни хатов. Почалася шалоная пропаганда за уцекацтва. Адміністрація царская, православні святары, войсковые заклікали селян уцякаць у глиб Росії. До речі, такі був царський загад, що мають усе забратися разом со своєю майомощю. Відомо, що всієї майомощі не забереш, тому селяне закопували збожа. Тоє, що могли, грузили на вози, обтягнутые палатняным дахом. Это крыху выглядало так, как ведаем мы с фильмом про американский Дикий Захад. Вёски формовали таборы и отходили на усход. Обставины этого отхода были вельми тяжкие, бо ведомо, у часе военных деяний это отбывалося, не усе поспевали у час уцекчы, уцекачоў бомбардировали еще и немцы, часам нават гранатами с газом обкидали. Страшенно люди начерпеліся, только уже в околице Баранович, Минска почали грузить их на тягники и вывозить углыб России. Якая колькасць людзей выехала, і ці была нейкая дыферэнцыяцыя? Можа, нехта заставаўся паводле нейкіх прыкметаў, паводле нейкіх паглядаў ці веравызнання? Уцякалі перш за ўсё праваслаўныя беларусы. Католікі не так давяралі царскім заклікам. Да таго памешчыкі, католіцкія святары заклікалі сялян заставацца на месцы. Затое православные поверили у гэтые страшенные рассказы про это, что немцы обрезают женщинам груди, что забивают усих. В основном это были православные. Колькасць беженцев росла хутка. Цяжка была их, до речи, полічыць. По сегодняшний день ученые оперируют разными колькасцями, але можно сказать, что от 1,5 миллиона до 2 миллионов беларусов у большинства православных учатло в углыб России. Это великая страта, тем более, что треба зауважить, что утекало населенство этих поветов, якие ранее у период нашанивский створали ядро национальное белорусское. Из этих поветов только некоторые застались на российском боку, такие как Дишнинский, Минский, Вилейский, Слуцкий. Але большасць насельніцтва заходняй цэнтральнай Беларусі, тая больш нацыянальна ўсвядомленая, знайшлася ў глыбі Расіі. У эфіры беларускія раздарожжы. Вы слухаеце гутарку з доктарам Алегам Латышонкам пра бежанства з Беларусі часоў першай сусветнай вайны. Вядзе гутарку Сергей Абламейка. Якія былі вынікі вось гэтага бежанства, гэтага масавага перасялення людзей для беларускага руху? Перш за ўсё, з тэрыторыі, занятай немцамі, уцяклі не толькі сяляне ці мяшчане, але таксама і беларускія дзеячы. Вільня амаль апусцела з беларускіх дзеячоў, засталіся браты Луцкевічы і Васлаў Ластоўскі. Яны якраз свядома засталіся, разлічваючы на тое, што пад нямецкай акупацыяй можна будзе праводзіць беларускую дзейнасць. Дарэчы, Луцкевічы мелі з немцамі кантакты і раней, хаця вельмі такія невялікія, але яны проста даволі разумна палічылі, што уцякаць са сваёй зямлі няма сэнсу. На жаль, толькі яны і практычна з часам толькі стварылі яны групу беларускіх дзеячоў у Вільні. Але тая група мела вельмі вялікія цяжкасці з тым, каб знайсці як бы свой народ. Трэба сказаць, што паколькі засталіся большасцю католікі, то яны былі паддадзены польскай нацыянальнай дзейнасці. Цяпер мяжа была на ўсходзе, фронт, і беларусы, заходняй Беларусі былі зусім адрэзаны ад беларусаў цэнтральнай і ўсходняй Беларусі. Затое палакі маглі свабодна кантактавацца з палакамі ў каралеўстве польскім. Так што на заходняй Беларусі пачаўся перыяд узмоцненай паланізацыі, якой дарэчы, зусім не супрацьстаўляліся немцы, дазволілі стварыць сотні польскіх школаў. Я тут, можа, прывяду урывак з таго, што пісаў пасля генерал Генрых Людендорф пра тое, як яны шукалі, як немцы шукалі беларусаў. І он кажа, што беларус не ўваходзіў у лік. Палакі забралі яму нацыянальнасць, не даючы нічога ў замен. Я восенню 1915 года я хацеў сарыентавацца ў размяшчэнні беларусаў. Пачаткова даслоўна не можна іх было знайсці. Толькі пазней аказалася, што яны вельмі распаўсюджаны народ, толькі вонкава спаланізаваны і які стаіць на так нізкім узроўні культуры, што можна яму дапамагчы толькі праз доўгатрывалыя дзеянні. З гэтага вынікае, што проста немцы бачылі католікаў, бо праваслаўныя ж не былі спаланізаваныя, толькі зрусыфікаваныя. Цяжка было дастаць беларушчыну з вонкавай польскай формы. Гэта самае гаварылі нямецкія перапісы з 16-го года, якія паказваюць неверагодную колькасць палакаў. А справа ў тым, што проста фізычна беларусы былі тады над Волгай, над Донам, за Уралам, дзе ж іх не было. Олег, я хотел бы тебе запярэчыць, але, так сказать, не от своего имя, а от имя, ну, белорусской громадской думки, бо у сёння у Беларуси існуе погляд такі на тыя падзеі, што якраз пад немцамі ўдалося на Віленшчыне адчыніць некалькі дзясяткаў польскіх школаў, і таксама пад нямецкай акупацыяй нібыта Магдалена Радзівіл адкрыла летні 200 школаў на Міншчыне і Гарадзеншчыне. Так выглядае, што не толькі палінізацыя адбывалася пад нямецкай акупацыяй, але гэта не мая прыватная думка, мне здаецца, так пішуць нашыя гісторыкі. Што ты можаш сказаць на гэты конт? Немцы не былі за паланізацыяй беларусаў, толькі проста не маглі іх знайсці, гэта вялікая розніца. Справа ў тым, што пачаткова Луцкевічы таксама мелі цяжкасці з тым, каб дайсці да беларусаў. Я вельмі сумняваюся ў гэтыя вялікія лікі беларускіх школ, паколькі гэтыя лікі абапіраюцца не на дакументах, а на тым, што хтосьці там напісаў, што столькі гэтых школаў было. Я з таго, што арыентуюся, то ведаю, што вельмі цяжка было знайсці і настаўнікаў, і вельмі цяжка было адкрыць гэтыя школы. А дарэчы, калі нават гэтых школаў было 200, то польскіх былі сотні, не 200, а гэта ішло проста ў сотні. Так што трэба таксама глядзець на тое, якая была прапорцыя між польскім школьніцтвам на заходняй Беларусі, а беларускім. А які на той час быў агульны лік беларускага народу? Гэта таксама цяжка ўстанавіць, паколькі залежыць, каго лічылі беларусамі. Напрыклад, паводле перапісу з 1897 года ўсё заходняе Палесце было запісана ў маларусаў, значыцца ў украінцаў. Але гэта не так. Так само са Смаленщиною спакойна можна гаварыць пра 8-9 мільёнаў беларусаў, але тут не ў тым справа. У бежанство пайшло насельніцтва найбольш нацыянальна развітых земель беларускіх. На ўсходзе насельніцтва беларускае было яшчэ вельмі слаба закранутае беларускім нацыянальным рухам.